donat el poder que té. La gent no s'ha donat el poder que té. La gent no s'ha donat el poder. La gent no s'adona del poder.